Раздзел 43. Зямля справядлівасці. У другую краіну, у шчаслівы край, залаты адчыніўся ўваход. Плач Пятра аратая. З тых часоў, калі Пракопі візантыйскі пісаў аб славянах, што жывуць яны ў народапраўстве і няма ў іх большага, упершыню, магчыма, поўная роўнасць запанавала на беларускай, на гродзенскай зямлі. Мінулі тры бяды: нашэсце, голад і кардынал Лотр. І ўсе ўжо ўспаміналі пра яго ледзь не са смехам. Гвалціў баб, ды кожны робіць тое, што ў ягоных сілах. Заваліў усю краіну дзярмом, ды кожны робіць толькі тое, на што здатны. Чорт ужо з ім, спаймаем, вылягчаем. Падзялілі ўсе запасы з царкоўных і магнацкіх свірнаў. Кожны, хто браў горад, атрымаў па 2000 фунтаў збожжа, акрамя іншага. Бедныя мяшчане атрымалі амаль пастолькі. У горадзе застаўся яшчэ агульны запас на 5 год. Падзялілі чароды багатых, лішнюю вопратку і грошы. Кожны чалавек на гародзеншчыне мог цяпер бязбедна жыць з працы сваёй. Усе ведалі, засеяныя будуць палі, ніхто не будзе прымушаць, няма каго будзе баяцца, бо кожны будзе бараніць бязбеднае сваё жыццё. Зброю раздалі ўсім здатным яе насіць. Христос не забываў, за кожным ягоным крокам сочаць і толькі і чакаюць, каб паступіўся. У дзень і ўначы рапаравалі муры, брамы, вежы, валы, усцягвалі на іх каноны, на мечнай вуліцы збройнікі пад наглядам Геатурая, у дзень і ўначы кулі зброю. Ачысцілі студні, назапасілі паліва на ўсю зіму. Вястун і іншыя вучылі людзей бойцы да знясілення. На званіцы дамінікана ўвесь час сядзелі дудары і сачылі за дарогамі. Старым званарам не верылі. Чорт іх ведае, што надумаюць. На ноч брамы зачыняліся, і каля іх ставілася падвойная варта. Усе ведалі, без бойкі не абыдзецца. І аднак за гэтыя лічаныя дні горад аджыў. Паўсюль жарты, смех, простыя смелыя позіркі, шчырыя размовы. Паглядзелі б на гэта Бекеш або Крыштофіч, але іх не было ў горадзе. Амаль апусцелі храмы, не было відаць мёртва п'яных. Патрэбы ў гэтым не было. Вечарамі на плошчах скакалі вакол вогнішча людзі, і песні ляцелі да ясных зор. Стаяў канец жніўня, і ў гэтым была адна з пагроз. Прышлыя мужыкі снілі і трызнілі аб ворыве і пасеве. Што з таго, што гэтым можна было займацца са жніўня і аж да замаразкаў, абы зерне паспела ўзысці? Што з таго, што, магчыма, і лепей пасеяць пазней, а не раней? У прадчуванні бедаў мужыкі хацелі хутчэй кінуць зерне ў зямлю. Яна цягнула, як любая жонка, як каханая. Рукі снілі яе мяккасць, вочы марылі аб яе льсняным бляску, ноздры прымушаў пашырацца ў яўны саладкаваты пах руні. І настаў дзень, калі ўсё гэта выбухнула. Зноў стаялі гурмы каля лідскае брамы. Толькі на гэты раз ішлі яны, а заставаўся ён. І мужык міжволі гуляў ятаганам, зноў насаджаным на дрэўца. Хорошая сталь? О, зерни, коса якая! Трохи выгнул, подкляпал. Люди стояли перед им, и он ничего не мог сказать им. Яны мели рацию. Яны клопотились об житті. «Даруй», — сказал нехто з натоўпу. «Яна чакае. Вартуй тут. Парадак наводь. Пабожы!» Вельмі непрыгожая жанчына падышла да іх. «Я ўсё зрабіла дзеля цябе, пані Божа. Цяперака, адпусці. На што спадзяешся?» — сумна усміхаўся ён. «Вёска ж спалена. Няшчасце дапамагло. У нас амаль усіх баб татары спалілі. Малюся і плачу за іх. Не хацела б сабе шчасця такой цаною. Але што зробіш? Трэба жыць. Я знайду цяпер сабе мужа. Дзеці ў мяне будуць». І тут яна заплакала. Ад гора за другіх і ад палёгкі за сябе. «Ідзі», – сказаў ён. «Бывай шчаслівая». Яшчэ адзін малады хлапец падышоў. І мяне баязлівым лічылі. Бык мяне ганяў. А цяпер я давёў. Бачыш, трох пальцаў няма. Шнар цераз аблічча. Шчасце ты даў мне. Няхай цяпер якая дзеўка мяне баязліўцам нарачэ. Ідзі. Калека на мыліцах падышоў. І я шчаслівы. Пра слёзы шчаслівы. Адпусці. Мне ад цябе нічога больш не трэба. У нас цяпер усе, хто не пабіты, калекі. Я не горшы за іншых. Будзе дом, жонка, дзеці. Ёсць збожжа і хлеб. І іншыя гучалі галасы. Конь у мяне татарскі, першы. Рукі да сахі цягнуцца. А калі не адпушчу, застануся. Слова даю. «Ідзі», – змрочна, але цвёрда сказаў Юрась. Расплываўся натоўп. «У мяне пана забілі. Цяпер толькі жыві. Хлеб, шчасце, шчасце даў нам». Урэшце людзі з вазочкамі і косамі расплыліся. Христос стаяў ля брамы адзін, і толькі далёка за ягонай спіною стаяў натоўп мяшчан. Моўчкі. Христос жа стаяў і глядзеў, як людзі кропкамі знікалі ў палях. Ён любіў іх, ён не меў права затрымліваць справу жыцця. Менавіта таму на муры ўвесь час цягнулі камяні, дровы і смалу.